پنبیانو کی سرداری زکستا پنم زاریگو دا عشق دزر پرحاری زکستا پنم زاریگو دا عشق دزر پرحاری زکستا پنم زاریگو پنبیانو کی سرداری زکستا پنم زاریگو دا عشق دزر پرحاری زکستا پنم زاریگو دا عشق دزر پرحاری زکستا پنم زاریگو ستال عشق محمد انا تنكو سرنو تيريو ستال عشق محمد انا تنكو سرنو تيريو دا جنت رختني لاري زكستا پنم زاريغو دا جنت رختني لاري زكستا پنم زاريغو پنبيانو كي سرداري زكستا پنم زاريغو دا عشق دزر فرهاري زكستا پنم زاريغو دا عشق دزر فرهاري زكستا پنم زاريغو زارو گل اندامنا کلا تاسر شو وصل زارو گل اندامنا کلا تاسر شو وصل د خوګ من زړو قرار زکستا پنوم زاریګو د خوګ من زړو قرار زکستا پنوم زاریګو پنبیانو کی سردار زکستا پنوم زاریګو د عاشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریگو دا عشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریگو دا بدن هر حصه دی ملستالم قربان شی دا بدن هر حصه دی ملستالم قربان شی تا موهلو تا بهار زکستا پنوم زاریگو تا موهلو تا بهار زکستا پنوم زاریگو پنبیانو کی سردار زکستا پنوم زاریگو دا عشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریگو دا عشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریگو په محشر فلک او سرا گوند جام رتا تاکړې په محشر فلک او سرا گوند جام رتا تاکړې گرانت زمون غم خوارې زکستا پنوم زاریګو گرانت زمون غم خوارې زکستا پنوم زاریګو پنبیانو کی سردار زکستا پنوم زاریګو د عاشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریګو د عاشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریګو د عاشق زړګ کې دی لکو ګل دی استلی د عاشق زړګ کې دی لکو ګل دی استلی سیرت وای ته مو یارې زکستا پنوم زاریګو سیرت وای ته مو یارې زکستا پنوم زاریګو سیرت وای ته مو یارې زکستا پنوم زاریګو پنبیانو کی سردار زکستا پنوم زاریګو د عاشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریګو د عاشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریګو پنبیانو کی سردار زکستا پنوم زاریګو د عاشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریګو د عاشق دزر فرهار زکستا پنوم زاریګو ګرانستا